ennustaa vaan murheellista laulun maa. Jossa ja esiissä, jouluksissa totta kai, annasivat vaivat lapset jossakin saa. Perinteisen miehen kohtalo, halus välttää voittelua. En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viinaa juo. Muuten juon talon, lomihanki kutsuu, perhettä tarvitsee. Paljon tarvitsee, koska olemme isin kukkoon. Työn välityksestä työtä ei saa, tälle kohtalon koura, jota väki omaa. Niin toroni olla tommikaan serä henkiin, ja herrojen elkeen tarttuvat renkiin. Kohti laukkaa, viina kauppaa. Kiitoksia. Terveisiä isille. Kansainvälisenä isänpäivänä, joka on nyt. Nyt, nimittäin. Nyt just. Tuo vaihto kitaraa ja se tarkoittaa sitä, että luvassa on seuraava kappale. Luonnollisestikin. Eihän tää mölinä voisi muuten mitenkään olla selitettyä. Vai mitä, Juha? Et halua kertoa esimerkiksi kommenttia seuraavasta kappaleesta, jos sulla sellainen on, niin annatko ilahdutatko yleisöä verbaalisella lahjakkuudellisella? Niin, nyt täällä on kova kuhi. Terveisiä kotiin! Hyvä. No ei sitten mitään. Anna tulla se